Hali jamana kelen la dunya bɛ kɔnɔ Bakari ma y'a kɔsɔn alimamikudusi ma y'a kɔsɔn an karamɔgɔ Abudaramani a kana Ala minɛ ka limam buraba ta k'a di an karamɔgɔ ma k'an karamɔgɔ kudusu ta k'a di a ma sinɔn sini n bɛ sɛku di ni ɲininka na sɛku layi n ko n ta ma sara tɛ dɛ n karamɔgɔ ara hakɛ to an ye n karamɔgɔ ara hakɛ to an ye n karamɔgɔ ara hakɛ to an ye n ko kuranna duwa dɔ dogo nin bɛ ne le ka kalan kɛ madina ni maro mɛ kana fɔ nsi lɔnbaga tɛ koma dɔ na ɲininka fɛ fɔ ɛkɔn dɔ fi zakumu yiri zakumu yiri ele min y'a lɔn e ka bɛɛ taga dɔ tigɛ ka na yira na ko min de kiri zakumu yɛrɛ maa tɔgɔ sɛbɛ nin bɛɛ ni ari ko min bɛɛ jahanama mara o kurana maa sɛbɛ kurana k'a sɛbɛ ni an lɔra o ra na min heliro ani na min musa kitira a tagara a fɔ yatimaderi kitira ko wa k'an na bubu ma sɔ ale la n ka sefu di nin ɲininkaw le la n ko a ko wa k'an na bubu ma sɔ ale la ko ari baba bɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o b'an da julan kan ye a ti ka mun le kɛ ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye. An bɛ koma ɲinina yen nɔ. An bɛ koma ɲinina yen nɔ. A ti ka mun le kɛ. Bi eto k'i tafsiri kɛ. Bi eto k'i ta kɛ. An n'a nɛgɛ masa fɔ. An n'olu le ma lɔ. Karamɔgɔ le k'a lɔ k'a fɔ an ye. E k'a fɔ ɲɔgɔn ye a ti bɔ o kan. Arfa ti sira la ɲa le. Arfa ti sira. Hali ye ɲani kɛ ti sira la ɲa ti nɔgɔ. Nkosa ko inama yata ka balu la o. Mɛna lɛ mɔ ta kɛ. Inama yata ka balu la o. Mɛna lɛ mɔ ta kɛ. Komi dɔ kamina e ma ala fɛ wele nɔ bɔ. Ɲani mi a k'a kɛ. Ala sira ɲa le ti bɛɛ a pili ye. Mi a sira n'ala ɲa o. Ala k'a kɔ garanti. Osan malagaso cɔmɔgɔrɔ harika cɔmɔgɔbaru mina lɔnbaru mina hali k'a ma bulayi nana k'i ja ala dini ɲana k'iya ma ko tɛ dɛ wolonkɔsɔ n ko kana fɔ e jate jɛli k'a fɔ yen dɛ k'a ma bulayi ko koɲukoma kelen sɔrɔ k'a fari butongaru arato yawu an kana lɔnkɛ ɲawu ɲa an ka arabali betimitɛri ele mi ko faniya lo k'a lasina dutɛ y'a fɛrɛ. Ele ka wala firike bi dɛ t'a lasina duta y'a fɛrɛ yanni ye na se e baba kabula ma yanni a na mɔgɔ kelen tɔgɔ kiri lura fɛn min si ye na tɛmɛ n'a ye ele wulila kelen de ele titi ni ko ele bɛ bɔn ye e yera min an ka mɔgɔ gudugu ŋaaro kudugu hɔ bɛn bɛ arijusu ye wa arijusu nɔrɔnin bɛ. Ora n y'a ɲini ka koma saya ka minti dama duwawu kɔni kɔ kelende ka koma an karamɔgɔ taara kiyama lɛla min kan hali kalima min ka taga to a dara n'a dɔrɔ tigɛtigɛya n ko ma laban taga kɛ bɛnkele ma ye n ko ma ni bɛ bɛnkele ma de ye mɛ bɛnkele ma min bɛ ɲinina bɛnkele ma min bɛ ɲinina butugo ni an bonya bi an da limanba le b'an karamɔgɔ limam kɔlɔnka min b'a kɔrɔ nɔra bi bɛmari mamaden tɔmɔri tɛmɛra lura dɔ ti se komana dɔ bɛ komabaga ye ale komabaga ye min ti se komana o le ye lɔnni kɛ a y'a fila bonna ka bɛɛ ti sɛwa ye ka taa kan lamina a karankɛ dugu y'a tɔgɔ sɔrɔ an lo ta ye lɛbu lɛ. N'an karamɔgɔ gudugu ŋaare mɛ n b'ari fora n n'ari ladi kora ari b'a tara ka ci kɛ n dusu sumani bɛ mɛ n n'an n'ari daduga bi le malagaso n ko n karamɔgɔ Abudurahamani yanni e n'a fɔ an y'a mɛ. An ma lera ye. Kana fɔ lera kosa a fɔ an ka Abudurahamani kosa ba. ni aka ke aho komoto osusuru ar lule kan akole do bena nata ara ke guru na abdurrahman kodi alaji abdurrahman kodi so mutawakkil kodi ihasinu jiwara ni amilahi fala tunafiruha kala ma zalati an liqaumi fadati ilayhim ni ma fo te gutu ngara fa ma fo ma meba aka fo o sana aka ko ma mi fo nyanyi ni ka fo lu mo re marhaba partners ka mobilita tumando direction ti o ti ko do lo tu ase ele mka ta ki mobil juno nge ki ala o kan o ele kara mobil ti juguye partners ka mobilita eti alu oni eti kale yin ka do akoro ele be ba digira le ele mi yomi ele kakara nge malaga so rabi malaga so kana ki eti ambia kan die ye ala jon le be le ye ele ye era sa jangu mo ho so eto ki o fo ele ala ma ki wa so nai wa di ba so akan ya duwa be mi ele ala ma ega mi arbiye be ti ka ma abuda man be ti arbiye be ti har su jaman be ti arbiye be ti anga mali mam kudusu be ti mo ko fulani lo do sigini eta ki e kara mo che kan lamina na mo be sifa kara na arba bo rai kara ko e ka so fer nyuma soro ka kati kar soro ka la ko wallahi abeta ni ya binya eti Allah si dambe dunya na ancha na ya nyifu ana saka ka kuna sini abewa taraka ka serko taraka kubo wallahi ye ka kole jate ango ma biara ko kamo bengele ma bengele ma bengele ma loba nambi kamo dor ka nya ko mule ko sallara burule kira kira ma ma dosoro ya ular ko ni gouvernement ka fero ayin ka lotoro di kiyo sigelen tobe dugu mina ni sigelen ta dugu mina sigelen ko le do nana ka jamana mina o ko sana sigelen ta dugu mina ya kiyele ni kera le kera nuru fa ele mi ondoro di ki kun bola rabura etu ti so ko ya tugu abaraka kiga nyan lo le ti kwanti a kera ya sila rabura anti ti Allah kare Bulubu mani baba Lela alama yela zee Mani baba Lela alama Kira mabamba ya abere fere Jamma fere kurana koro Jamma fere kurana koro Ile me uru fuduwa srofo Yene uru dangale Ala angisi ama Arma angudu dole wakifi yara loke Alimatia Arar babilarubo Alatia Alimatia anfa baba lura kanu ale tajir le kara ale kara turer be mar le kara min azama le la kade kanu wa ta koror le kara ale kara arder fa baba ye min azama le la kade kamara to mo le kara o ale kara arder fa baba ye min azama le la kade wa taraso watara so malaga so racho mole gara alige arder fa babariya menada manela gade foi ko te malaga so rabi mafo bengelema harbiya kabarake meni esira kani ere jate son anga baba na ko ihasinu jiwara ni amilahi baule president be ko du barbi bawule president be do bi abe ma baraka ko doke be ko man forari o kwala nie ma sigi nyonya ara akorosi akorosi le ba juma e hal arbiya ra fitini ne kana lon ke aramina o dal ka fo mi woro nyana ale yata wati ke cho e tawo malati tarani o ke ka do dial ro matu war jonda lai arjon bale ka fariyete ko ye hasinu jiwa duniya milahi aran ala niema ara sinyo nya korosi falatu nafiruha kana filana takiyafla e ka kongban sala ka bo sati do di kana nyanyi ni eleye e ka kongban zambiri ngo fa ala ye lo ere nga mo laula la ki nga ko mule mo la bango te juya abe ko sawa leri ado karangoro mo mo la la ki kes la mo ya media yeti sana yi andora ko buto nga tora ko ni kana ki ser ki ta tiri be wo se mata nya nya bana wo se mata nya sisa e be sera ki ta tiri be patrol keme avion be fe ata ki ko duwar yara wo se mata nya hali buto biye patrol keme tiki kura na fe sen ba ta ata ra masariye ta masariye lera allah amma lan we la la ma la gade amma ke ngara mo Yarham lala mahinana alif akhe ya kam ya nya mogor we yarham lala mahinana alif akhe bet to bo nya na be du fefe buda ba ta do Ajula kan beni afo komogon namodo ati yeduta wallahi awo bana le o ah ale tako bana le ta ale ti ye jama ku doratu ale bana le ta ale tako vie dana le aka kitau jate blood gam na modo le ta tai inna ya blood mala jale ke Dirige mi akata kana e karanga duara modoli abo. Kurusi mi anana naye modoli abo. Babilam modoli abo. Inaze problema la dia lege. Ole ko so beti anja. Katara ni la nyini be firi sur madoli ta. Ya nya moru ya alhamdulillah mahinana. Ale bage. karamo der funa karamo je minata abana afi ayetu aha o bana le atiki karanga adile mi na siga koreka do wondo mata panima elemitu koko basi na tashi ketuni da yo bini akara jo yo me ele da yo bini be koro halika lon ke se kafo inna turu bilini akara mala dia leke kuba Abla na la kan Allah larhamdika lura sabura Allah larhamdika lura sabura Liman kudusi kan e kan balaye o Nde nyana tandulu kera o Nga fo ngo la yiri agbele Ni tita la imoru lo de Allah ta kere kere le nana ngalo Ni talo lam na ngalo dara le menga fere akadien katono kangara mo limam kudusu de der ahmadu ye akadien nam ngo ehe ngo chen kalam nani sia ngara wa buka karanga nan nda karanga nzigi ni baya ku karam wo che ku e karanga do nara wote ni alai mor karanga legelegele kawa e kai mo ka karanga nyana mebe titige karanga kangunu nam Inna dia sade maula dia leke sade maula dia leke nini aleke barke bunu doka aleka asoka kake koloni ande alo do alera ngota ande be bunu do le barkera kina le ko jeka suwi eke koloni aka panka chumara tan le ka suwi ko kata bo ji kan ji mutu ja Allah hina wa Allah maula jalika metan ko maleta min nana yete o momiti asuru nan do ni rami se ka ko mana yo urabalo Allah ke ya dinda akon fa fitin lo fa na de yono fa mi kan woro na do ni lo Allah le banzere ye alele katanake nini alai moru teria sere ye o sere tara la alele metaba ele kadoko nam e ka ko nyuma la ni lemiti ye kun lo kun ben yera kumbenyera afadenyo anadenyo alimam kuduzu e kangmana ye mungoso biye ni alodwa fere alaka lodwa do di karamo buraba ma ni na fari isu inata farti masoro tanda dalilla sibabu walimo tu walelo tanda dalilla sibabu walimo tu Tana wadi lasibabu walma tuwaeto Tana wadi lasibabu walma tuwaeto Tana wadi lasibabu ani chen naramo walma tuwaeto Tana wadi lasibabu walma tuwaeto Saya tagaburu lasia walma tuwaeto Anga mo kolo nga sa ya ube kilele Wale ma to wa edo Akana sirao sirama sa ya kilele mo Wale ma to wa edo Lo juwa juma lala kadiyama Ndara mo orbe karangera Nga mo fitiki bay Kamo ali bay Nga mo harisu jamani bay Kamo mbur bay bita mama jantele le yan lo mi to ga to ko fe kamo ali so ba ngo kana fo allahumma asina bi batana bin nabil ma wa arama allahumma asina bi batana bin nabil ma wa arama allahumma asina bi batana bin nabil ma wa mo sawan ka seti le ben bona aga ba rande rin na iban buzu ta halinga yesu na ko wa kele le nase ben yasa na ma buga man ta bete na ma hasu ta bete ka seti kele ban yin na ka sebi man soro na ma abuda man yesu ta ndo betara yin aka yin nar sar na ta ka karange ilim yum yula ka seti be fe yin na ne ma ko be ku do dara ma soro yin nar sar na nuha ilim ya kara mi aka yin nar sel na ka fe ni le mi akasete befe ye kese babu yan so nga fa ngara mo yoro nga lota duwa o jabira wale ma to wa abiye kele biwe madina be ali ma to wa se ala sama allahumma to nyuma ti ala asini yala la rike ange batana ya nyani ke ange batana yala bangunya ya mali ma to wa se ala sama Arzu jamana ta jabira Bina bere mabwa se aya zama Allah imur ta jabira Bina bere mabwa se aya zama Ali sobango ta jabira Bina bere mabwa se aya zama Tamo halilu ngarba wakara mbobyo tige ta jabira Bina bere mabwa se aya zama Lami anga amma makara yeke anga mama sanga karange ngo ka mo chele ka sanga karange nyaka sanga karange akakoba makama na kafo akafo anga babu yorbe marhaba arafo ko ya beti masarabo akum masara tara arabeti litige marhaba eso ko kafo arko masara ko masara tara eso ki afo jwan ko beti tokotige wole ba anga babu tige malaga keti nya beti tige yi malaga jeti beti tiga yi ko ko kan bali dun nyina beti to tiga wulara dar ko babale ya tiga uranga tiga le tugu ya tiga e to ki abu ati yan ba man saya le aja ba man saya le aja ba man saya le aja ba man saya le aja ba man saya le angara mo sanga ke lafere ame beti korolo allah allah akafo arko ya korofo kungu malaga ke ngumbe titika yi ati ya ba man saya le ati ya ba man saya le allahu akbar maka moje ati ya ba man saya le akalam ho lalita allahu akbar ngolu fo arka na fo buraba saya tololo mo ke o subhanallah mo ko jumale akera fi saya na mi buraba yori ya la kera le tibenya Monyamaru, Mommy, and old quo, with his ayar yelling. Allah cannot tell you, I refuse ayar money. Namabu to Kamubisa. Kamala Kamubisa. 17 Mabubisa. At some point, I send Farta to Gaulu. A kettle. Me, Allah, you got Dinkan of his ayar, Atikula Kame. Allah to andir ya fi sayani arkana ri ya fi sayani le ni dem fi sayani se ga tiba elu ti tanya buraba ka mun tomo buraba ti ka mun le tomo nga ma buda man ter angara mo harsu makara nga ati be ti le tiga hal mo ka ta soro ka kwa e ko e kara mo e yara tiga e kara mo e ele che bakoro ye to ki gban ki enko ki akan laminale e kara kara mo do yi so ara ki bi malaga so ngaro wo sana mo be ya lo la di tu sa ya le atam ba man sa ya le tu wo bi enye bo arfa wallahi za za bi enye bo arfa famye se kar tiam be maria se jama mina mi ko to kura arka bengele ma mina mi ye sera se jama para ba am na mi to ko wa fara mo be lura ni o be lura ko ina kokiri ngara mo jande ngara mo ngara mo marhabal hayr karam gode jande ilhamul alaka diama kitau ta fa do ya karam ora yena ni balaga ye ka bo bona ale na do ta alefe e ko fo ya re ko no fi do ya ta alefe namodo ngwa karam go cheti ababa ni mom ka karanga kana fo ko cheyin borami wole ba fora ko lon ba ni kana jula soya e karange ko wote ki yere yere so ko ni ko yi marhaba ka ko yena ni fani o fani le ya to mata ra e karange ko ande yer le takata ya foka takabla ya alla fu allo malaga so rabbi mo kele mi ba ko no mo yer sira nya ni an lor ka tawo ko no mara jan ki ya furu bugo mo ri nyana do allah har ka bo do allon Adaba man sayale Adaba man sayale Tanwa anti la sibabu Wale mautu wa edo Aindu wa ulaka ala ngala moru benkelema Wale mautu wa edo Angala mabu damani kwe na boy Angala mabu harisu kana Ama kere Kuba ama gbe ama nyondi ama karko Allahu Akbar komo shawale ma nyina rfe allo ri abengelema allo la sir do magar tugu chomo ba mir tore janda ara mo gol bengelema nyina ar kanar farwara nyini wo tare nyini nga kiyama Allahu Akbar arta kiye torale ni allo katian yeduam na ara lala ara ni mami de ma ya lala tanawati la sibabu sayale sayara Wale mauto wa edo Alambe kelema Wale mauto wa edo Kiriya muso saya bekele Wale mauto wa edo Buraba atakarati anzira leka Wale mauto wa edo Angara mwaka na deweta Amo Alaka hera baka lengai Namu ba Uhera kilinga kejumai Namu Nga ataka karambodiri ladi ariki yadigi Namu Baliku Baluko, Baluko, Baluko, killing the young above a back article, and I'm a mom could do so. Usana Abaleka, be a fine. If you can get a woody, combat a leaf of work, I literally. Nyan Calamarari, take a boy a kid, and I do not me at a racket. Merlo, John Job Ryan. Misalnya, nah, katakan dulu mereka. Kalau mereka kambil doci ku itu harus banyak. Nah, atau harus ini, mereka harus mana ini nih? Aku yang jangan jauh borah oleh mereka harus banyak. Kalau mereka aku ikut jangan, aman jangan jadi. Akan jadi pun apa jangan? Ini kesudut itu orang tiada. Asyikara kari kiri kasokok kan? Jangan jauh bermirah bawa ku rejo. Anak aku aman ye air ayam di. Aku ni lekar dua ini sih aku. Aku yang boleh beri cie. Arka chombar ka mo mikoro arka doki utara ka taraji gidu masa kema akama ne nyinga aku heralo mala masal kan ji ani duguli mame ko cho mo rjo je dalu borao ni na duwa ni ar ko cho mbaro ta jon je u baya marhaba cho cho mbaro ta baya marhaba kumari adundu de anyato kan cho me ko magale la ni na ler la do ko ma koro Koma be koma ra haliti anlo e kun me sa fo me da me sa fo ma bele bele ye karan le lo me sa fo ma adu afo ma ra ra ko lo du wa soro wo te ya fo ateta ti ando ki ma bo ka te me ka fo akana ta kan mi me sa fo ma o mi ka fo ta atara atara ta ango e ka fani ale fo mi atara ko ale jonje fir fir ra o ar ka nya fer ni ajonza ele nyami de jonza anda ka de la de ba wa vale manzo wa edo anda ka de la de ba wa vale manzo mba ka afon na mo ka afon mba ka afon sanga bolira al ilmu bi mankuli wa nankuli naam insha Allah mankuli sanga ya bo mankulu ye mankulu be hakini kami soro ye mankulu be karamo jigiri kami foye min ko mati wiri maraba kuna sini mi sirira di matema nango mana ya fuari e jigimiri yen ngo maraba ibn taymiya karamo balu de naam ibn kaym karamo lum de ibn hazim karamo lum de ibn jawzi karamo lum de ma takumati te ka jumhurul ulama yi mir temra sahaba kono no ko ma wiri qur'an ngo soli ana kauluhum hujja seji aka kutubu yake la sawa bele bele ngoma ya dundu ha kutubu ya bi mana nga mabu da mantaba ngo nga mo harsu kana bolota nya fana nga mo harsu ta bolota tere medu am nyinar ka lo wo ka kanya nga mo lai morbe nara mo fitigi be naam wor me karange ko kasa wala me getele akato wor me karange naam wor ka to angaramo har su jaman ta kalam na lera e kar ka seti sorora hali angaramo har su jaman ki ta fo lam na zal fi di mati wa nanu mukramuna bi anaya de ta banano mukramuna bi anaya de ta ولم نزل في دماغه ونمو مكرمنا بين يديك أراكم أن يكون سيدي مكرمنا بين يديك أنظر ملغا كرم وديرون لو نزل أنظر ملغا موري في دماغه أنظر الإمام كدوس تمايا لرا ألا لأنظر مكرمنا ألا كان بويا بين يديك Anga andiru tola rura Ala kambuya Anya bilasira dugurura Buya moru Aruka fwe mokiri harusu jamani kiri Ambe buya moye Anlona limami kudusu tora Buya moye Anga tosora likoso Buya moye Nta beti teo woruka toteni marhaba hali nder kanaka sufiye en kono karanki ke mogiri luwe kata karanka ke kabe soko kana aka mogiri ta yakata fon ke yorobo di sura ka soko yorobo di sura kana ya koko lai moruko ke kadirege sanka di manga ta ka karanji amange kadde wesa kamfa korofa ka sawalar sanka di ma katoy ki afoy kwa lanzo sira mi ala nana anto dogma akanje lawla ako alana hasa hasa lahako ati akorofo kudo kosote ana hasi hasale hako ala hina rura wo kaka uruta tere fere uruta tere konono uruka na tata angara bo bura baka na muzoro mi uruma soro uruta tere ra anga bo bura man kaka fokata amande se jana bo anga ma harsu kake wati ko na se desa kan akaburam na ka siganya wala meketele okara lo duga do mi aleko soro harsu jamani yer mo soro